ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखी वृत्तारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें एक वार्तिक आ गई थी। उस वार्तिक का विचार यही है कि जो जागृत अवस्था में इस शरीर को उपकार करने वाले दो ज्योति होते हैं, एक आत्मज्योति और एक आदित्यादि ज्योति, और स्वप्नादि अवस्थाओं में आदित्यादि ज्योति नहीं है, केवल आत्मज्योति सही ये कार्य करता है। शरीर आदि जो भी कार्य बुद्धि आदि काम करते हो आत्मज्योति से ही करते हैं, दूसरी ज्योति नहीं, वहीं जाकर के आत्मज्योति है सिद्ध होता है। जागृत अवस्था में संशय हो जाता है आदित्यादि ज्योति से कार्य कर रहा है व्यक्ति अथवा आत्मज्योति से, संशय है। या दो ज्योति की चर्चा की कैसे होती है, एक नित्य ज्योति संबंध वाली ज्योति है और एक अनित्य संबंध वाली ज्योति है। जागृत अवस्था में कहा था, 61 नंबर कार्य में कहा था, कुंभस्य वेता यदवत निर्हेतु संगति सदा दिनश्वरी सहेतुश्च जल शरीरादि संगति का। जिस प्रकार देखो इस शरीर पर दो की संबंध, दो का संबंध, दो ज्योति का संबंध है, कैसे, जैसे जैसे घड़ा है, घड़े में बेता यदवत, जिस पर आकाश का जिस प्रकार घड़े में संबंध है वो नित्य संबंध है, संगति सदा संगति है, निर्हेतु कोई हेतु नहीं, बिना हेतु का कोई निमित्त से बना हुआ संबंध नहीं है, अनादिकालीन संबंध है, नित्य है। विनेश्वरी विनेश्वरी सहेतुश्च जल शिरादि संगति, दूध का संबंध होना हो घड़े में अथवा जल का संबंध होना हो वो विनाश वाली संबंध है, क्यों पहले नहीं अभी होना है उसको, यही है। और हेतु के सहित है, यदि जल आदि होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार यहां भी जागृत अवस्था में आत्मज्योति नित्य है यह शरीर के साथ, और वो अनित्य है आदित्यादि ज्योति, रात में नहीं है आदित्य ज्योति, चंद्र ज्योति दिन में नहीं है इत्यादि, वो अनित्य ज्योति है, दो ज्योति का संबंध होता है कहा। ये कहना चाहते हैं बुद्धियादि अजड़ प्रकाश संगति, बुद्धियादि में जो अजड़ आत्मा की संगति होनी है, अजड़ माने आत्मचेतन, बुद्धियादि अजड़ प्रकाश संगति, अजड़ आत्मा की जो प्रकाश है उसके जो संबंध है वह स्वाभाविक ही, वो स्वाभाविक है, बुद्धि आदि के साथ जो आत्मा का संबंध है स्वाभाविक संबंध है। इत्यत्र दृष्टांत वा दृष्टांत कहा, जैसे कुंभ में स्वाभाविक ही संबंध है, कौन सी संगति है वो, आकाश का संबंध, दूध जल आदि का संबंध अनित्य है, विनश्वरी है, ठीक इस प्रकार यहां भी कहना है। ये कहते बुद्धि आदि अजड़ प्रकाश संगति स्वाभाविक, इत्यत्र दृष्टांत वा कुंभ से इत्यादि भारत में बताया। तस् जड़ प्रकाश संबंध तस्य माने कुंभस्य, जड़ प्रकाश संबंध सहेतु, जड़ प्रकाश का जो संबंध होगा बुद्धियादि में, तस्य माने बुद्धियादि, यह बुद्धियादि में जो जड़ प्रकाश का संबंध है वह हेतु के सहित है, निमित्त के सहित है वो। इत्यत्र दृष्टांतो विनश्वरी कहा, तो नाश वाली है, घट में दिखाया है। आगे कहते हैं महाराज यदि संबंध है आत्मा का देह में, नित्य संबंध है, जैसे घट के दृष्टा घट और आकाश का संबंध दिखाया, इससे संबंध हो तो अनित्य होगा, शंका है यहां। यथेहा संगताने भानवादी ने प्रकुर्भते अनुग्राहण पुंसे सर्वदा अनुग्रह बहु। देखो भाई जिस प्रकार ये आदित्य आदि जो ज्योति है ना, सूर्य आदि ज्योति, यह यथा जिस प्रकार यह हमारे व्यवहार काल में, जागृत व्यवहार काल में जैसे भानुवादी हैं, असंगहितान ये भानुवादी ने इसके साथ संबंध किए बिना ही भानुवादी उपकार करते हैं, असंगहतान एवं प्रकुर्वते माने उपकार, कुर्वते ये उपकार करते हैं, अनुग्राहेण, अनुग्राह्य कौन है, ये जो शरीर आदि हैं इसका अनुग्रह करते हैं भानुवादी, माने बिना संबंध से ही भानुवादी करते हैं, पुंसा इस पुरुष के साथ अनुग्राहण पुंसा, यह माने इसके प्रवर्त्य जो प्रवृत्ति में, च चलना फिरना आदि प्रवृत्ति में भानु आदि जो है संबंध रहित होकर ही असंग होकर ही उपकार करते हैं सर्वदा सभी काल में अनुग्रह अनुग्रह करते हैं बार बार करते हैं सूर्य आदि प्रतिदिन करते हैं ऐसा है एक ठीक से स्पष्ट होगा। विवक्षित ज्योतिष स्वाभाविक है, विवक्षित ज्योति आत्म ज्योति है वो स्वाभाविक है स्वाभाविक है। कार्यकरण संबंध है, कार्यकरण का साथ संबंध होने पर स्वाभाविक है तो शरीर इंद्रियों के साथ संबंध होगा आत्म ज्योति का पूर्वादि की शंका है होने पर तद धर्मता से आप उसका धर्म होगा शरीर का ही धर्म होगा संबंध है वहां जैसे रूप का संबंध है घट में तो घट का धर्म है रूप इत्यादि तद धर्मता से आप तदगत रूपाधिवत जैसे शरीर में रूपादि है ना उसका धर्म है शरीर में जो जैसे शुक्ला आदि कृष्ण आदि जो रूप होंगे उसका धर्म है। इस प्रकार यदि शरीर के साथ संबंध है जैसे रूप का संबंध है तो धर्म है रूप इस प्रकार यदि आत्मा का संबंध है तो आत्मा धर्म होगा शरीर का यह शंका है आत्मा जो है शरीर का धर्म होगा यह पूर्वादि की शंका यही है ये कह रहे हैं। विवक्षित ज्योतिष जो विवक्षित ज्योति आत्म ज्योति है जिसको कहना इष्ट है जिस ज्योति को वह स्वाभाविक कार्यकरण संबंध है स्वाभाविक रूप से कार्यकरण कार्य और कर्मवान इंद्रियों के साथ संबंध होने पर तब धर्मता से आप कार्यकरण का ही धर्म होगा फिर वो ज्योति ऐसा होगी। तदगत रूपादि जैसे शरीर आदि में रूपादि है शरीर का ही धर्म माना जाता है संबंध है वहां रूप का संबंध शरीर में शरीर का धर्म माना जाता है इसी प्रकार ये शरीर आदि में आत्मा का संबंध है तो आत्मा जो होगा शरीर का धर्म होगा ये शंका आ गई तो कहते यथा देखो भाई उसके संबंध कल्पित संबंध है वास्तविक संबंध है ये कहना चाहते हैं ये कहने के लिए कहा कि यथा यह असंगता ने भानुवादी ने प्रकुर्वते कहा था जैसे लोक व्यवहार में देखा जाता है कि धर्म न होकर के शरीर का धर्म नहीं होता सूर्य आदि धर्म न होते हुए असंगत है धर्म नहीं है होते हुए इसको उपकार करते हैं भानुवादी सूर्य चंद्र आदि जितने भी हैं प्रकाश अनुग्राही है पुंसा अनुग्राही जो पुरुष होगा उसके साथ संबंध नहीं उनका असंगत है वो इसको माने धर्म न होते हुए भी उपकार करते हैं बार बार करते हैं कहा ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना है उसका धर्म न होते हुए आत्मा इसको उपकार करेगा ये कहना है। यह इति व्यवहार भूमि रूपता एक कारिका में दो बार यह आया है पहले वाला जो यह है यथे हम यह माने व्यवहार काल में जागृत व्यवहार काल में यह का था और यह इति यह प्रवर्त्य पुंसे दूसरा जो यह आया है अनुग्राही पुंसे यह है पुंसा यह वो जो यह है प्रवर्त्य पुरुष में प्रवर्तक होंगे आदित्य आदि और प्रवर्त्य है पुरुष इस पुरुष में यह कहा असंगतानी प्रवर्त धर्म रहितानी इत्यर्थ असंगतानी करके आदित्य आदि को विशेषण लगाया क्या है प्रवर्त्य का धर्म नहीं है वो प्रवर्त्य पुरुष है वो प्रवर्तक होते हैं प्रवर्त्य होता है पुरुष इसका धर्म नहीं है वो आदित्य आदि माने धर्म न होकर के अतिरिक्त होकर ही जैसे उपकार करते हैं उसी प्रकार आत्मा भी शरीर का धर्म न होकर उपकार करता है ये कहना है। मुहु माने क्रियापद मुहु शब्द का क्रियापद के साथ प्रकुर्वते के साथ बार बार उपकार करते हैं मुहु का लगाना क्रियापद के साथ प्रवर्त प्रकुर्वते के साथ ये कहा और सर्वदा इति असंगतानी तेना सर्वदा असंगतानी सर्वदा पद को कहा लगाना असंगतानी ये साथ में लगा देना कभी भी संबंध नहीं है धर्म नहीं बनते कभी भी आदि इत्यादि यथा यह असंगतानी है भानुवादी ने कहा था असंगतानी यही करना है वहां सर्वदा का असंगतानी के साथ संबंध करना और मुह का क्रियापद जो प्रकुर्वते उसके साथ संबंध करना वार्तिक में ऐसा बताएगा। तद्वत उसी प्रकार अजड़म ज्योतिरपि जैसे भानुवादी शरीर का धर्म न होते हुए असंगत शरीर से अतिरिक्त होकर के करते इस पर आत्मा भी शरीर का धर्म नहीं होता तद्वत उसी प्रकार आदि इत्यादि में जैसे घटाया वैसे तद्वत आत्मा उसी प्रकार आत्मा ज्योति का भी ऐसा समझना ये कहा तद्वत अजड़म ज्योति अजड़ ज्योति आत्मा ज्योति विशेष कहा। अनुमान देते हैं यहां सिद्धांत विमतो अजड़ प्रकाश जो अजड़ प्रकाश है ना विमत जो आत्मा प्रकाश है वो ये विवादास्पद है न अनुग्राह्य धर्म, अनुग्राह्य का धर्म नहीं है, शरीर का धर्म नहीं है वो, आत्मा अनुग्राहक होगा, शरीर अनुग्राह्य होगा, उसका धर्म नहीं आत्मा, ये साध्य है। चक्षुरादि अतिरिक्त तत्व सदी अनुग्राहकत्व, चक्षुरादि से अतिरिक्त होता हुआ अनुग्राहक होने से, आत्मा चक्षुरादि में से कोई है ही नहीं, उसे अतिरिक्त है और अनुग्राहक है, इसलिए अनुग्राह्य शरीर का धर्म नहीं आत्मा, ये सिद्ध होगा अनुमान से, ये कहते हैं। विमता माने अजड़ प्रकाश, ये करना उसका जो अजड़ प्रकाश है आत्मा है, आत्मा प्रकाश वह न अनुग्राह्य धर्म, यह साध्य है, अनुग्राह्य धर्म का अभाव है, अनुग्राह्य शरीर उसका धर्म नहीं है आत्मा, यह सिद्ध करना है। चक्षुरादि अतिरिक्त, चक्षुरादि से अतिरिक्त होता हुआ अनुग्रह तत्व, अनुग्रह है, चक्षुरादि में से नहीं आता और अनुग्राहक है, एक आदित्य आदि, जैसे आदित्य आदि चक्षुरादि से अतिरिक्त, चक्षु नहीं आदित्य अतिरिक्त है और अनुग्राहक है, इसलिए अनुग्राह्य धर्म भी नहीं है, अनुग्राह्य जो शरीर का धर्म भी नहीं आदित्य, अन्य अन्य दृष्टांत हो जाएगा, यथा आदित्य आदित्य आदि, यथा आदित्य है चंद्र है इत्यादि। न तो स्वाभाविक संघात संबंधे असंगता अति, पूर्वादी एक संघ करेगा कि यदि स्वाभाविक संगत के साथ संबंध है, इसका वास्तविक संबंध है, तो असंगता की हानि होगी उसकी, क्या होगी, असंग वही अनुपुरुष नहीं बोल सकते, क्यों, शरीर का संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, तो क्योंकि दो संबंध है, जैसे घड़े में दिखाया उस प्रकार संबंध दिखा रहे हैं आप, आत्मा के संबंध भी शरीर में दिखा रहे हैं, यदि ये इस पूर्वादी की शंका है तो उत्तर देते हैं, हाँ न च स्वाभाविक तस्य संघात संबंध, तस्य माने जो अजड़ ज्योति है उसका, स्वाभाविक संघात में संबंध होने पर असंगता हटी, असंगता की हानि होगी, इति न सिद्धांत पूर्वक नकार है, असंगता की हानि भी नहीं हो, क्यों, अविद्या तदिकार, संबंध का स्वीकार किसे माध्यम से किया, अविद्या के माध्यम से, काल्पनिक है, वास्तव में संबंध नहीं है, अविद्या तद अंगीकार, अविद्या से उस संबंध को स्वीकार किया है, अज्ञान से है, काल्पनिक है संबंध, वास्तविक नहीं, आत्मा का संबंध शरीर का, ठीक अकारका कांडेव पुंस कारक रूपेण नागृत्वा कुर्वन्ति प्रकाशम गतिपत, यतः कहते देखो अकारकात्मकान एव पुंस कारक रूपेण, आदित्यादि में घटाना है, जैसे आदित्य आदि जो है ना अकारकात्मकान एव पुंस कारक रूपेण, पुरुष जो कारक स्वरूप है, क्रिया क्रिया करने वाला है, इसमें क्रिया होनी है, आस्ते आदि जो क्रिया इसमें होनी है, आदित्यादि में क्रिया नहीं होगी, बिना क्रिया के ही उपकार करते हैं, ठीक इस प्रकार आत्मा भी बिना क्रिया के ही उपकार करता है, एक कहने के लिए है, अकार का आत्मा मकान ये आदित्य आदि जो ज्योति है ना, कारक नहीं है, क्रियाशील नहीं है, शरीर में क्रिया होगी, आस्ते पल्लेते कर्म होते शरीर में है, आदित्य आदि में नहीं, अकार का आत्मा का नहीं, अकार का आत्मा मैंने स्वरूपम ऐसा, कारक नहीं स्वरूप जिनका, ऐसे जो आदित्य आदि है पुंस है, ये तो पुरुष है, इसका कारक रूपेण पुरुष, जो कारक रूपी पुरुष है, क्रिया तो इसमें होनी है इस पुरुष का, न अकृत्व माने क्रिया अप्राप्य, आदित्य आदि इसके क्रिया को प्राप्त नहीं करते, ये जो आस्ते आदि क्रिया करेगा उसको प्राप्त नहीं करते आदित्य आदि, न अकृत्व माने अकृत्व माने क्रिया अप्राप्य, क्रिया को प्राप्त कर ही तानी कुर्वंती प्रकाशम गतिपते, वो तानी माने आदित्यादि नहीं इसको प्रकाश करते हैं, जैसे गति है, व्यतिरिक्त दृष्टांत है, जैसे गति के लिए क्या है, बैठा हुआ व्यक्ति को विकृत होकर के गति होती है, विकार को प्राप्त हुए नहीं होती, इस प्रकार आदित्य आदि विकृत होकर के इसको उपकार नहीं करते, उनमें ऐसे क्रिया नहीं है, गति आदि क्रिया नहीं है, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत है, गतिवत या तो यह व्यतिरिक्त दृष्टांत है, जैसे बैठे हुए व्यक्ति है उसको गमन करने के लिए विकृत होना पड़ता है, इस प्रकार आदित्य आदि में विकृत नहीं है, इसी प्रकार आत्मा भी बिना विकृत हुए इसको उपकार करता है, इसके लिए अकारकात्मकानि एव पुंसा कारक रूपेण नाकृत्वा तानि कुर्वन्ति प्रकाशं गतिपत, ये न को ले जाना गतिपत में ले जाना, न गतिपत गति के समान नहीं है, ये गति माने चलने वाले व्यक्ति को, बैठा हुआ व्यक्ति को गति करने के लिए विकृत होना पड़ता है, इस प्रकार आदित्य आदि ज्योति गति न होकर ही जैसे इसको उपकार करते हैं, उस प्रकार आत्म ज्योति में भी ऐसे क्रिया विशिष्ट न होकर इसको उपकार करती है, ये कहना है। प्रत्येक ज्योतिर्ण और ग्राहकम सक्रियत्व प्रत्यय, पूर्वादि एक शंका उठाता है, जो आत्म ज्योति है वो अनुग्राहक नहीं है, अनुग्राहक जो होता है सक्रिय होता है, क्या क्रिया सहित होता है, क्या होता है सक्रिय तो दोष आएगा, निष्क्रिय श्रुति के विरोध होगा पूर्वादि का। प्रत्येक ज्योतिर न अनुग्राहकम, प्रत्येक ज्योति अनुग्राहक नहीं है, शरीर को उपकारक नहीं है, क्यों सक्रियत्व अपत्य यदि उपकार करे तो सक्रियत्व आएगा उसमें, उपकार करने को कुछ करना पड़ेगा उसको, ये शंका आ गई। तो इति विशेष्या सिद्धि में आशंका, अनुमान में विशेष्य की असिद्धि है, अनुमान दिया था विवतो नानुग्राह्य धर्म चक्षुरादि अतिरिक्त स्थिति अनुग्राहकत्वात्, चक्षुरादि अतिरिक्तत्व स्थिति अनुग्राहकत्वात्, हेतु में विशेषण है चक्षुरादि अतिरिक्तत्व स्थिति और अनुग्राह्य विशेषण अनुग्राहकत्वात् विशेषण है, तो विशेष्य की असिद्धि है पूर्वादि बोलता है। अनुमान में माने आपने कहा था वो कारक नहीं है करके कहा था, अनुग्राह्य धर्म नहीं कहा था, किंतु अनुग्राह्य धर्म हो जाता है क्यों, विशेष हेतु नहीं है आपके पास, विशेष अभाव प्रयुक्त विशेषता अभाव है हेतु में, हेतु ही नहीं अनुमान में, पूर्वादि की शंका यही है जो अनुमान दिया था ना सिद्धांत ने, विमत न अनुग्राह्य धर्म चक्षुरादि अतिरिक्त सती अनुग्राहकत्व, इसमें जब अनुग्राहकत्व नहीं है तो क्या होगा उस स्थिति में, विशेष्य नहीं है तो विशेष्य भाव प्रयुक्त विशेषता भाव विशेषण भी नहीं है, यह स्थिति आ जाएगी, हेतु है ना अनुमान में, पूर्वादि की शंका यही है। प्रत्येक ज्योति न अनुग्राहकम, प्रत्येक ज्योति अनुग्राहक नहीं है, क्यों सक्रियत्वापत्य, यदि वो अनुग्राहक होता सक्रिय हो जाएगा, विशेष्यादि कहां विशेष्य की असिद्धि, हेतु में विशेष्य की असिद्धि, हेतु कितना है चक्षुरादि अतिरिक्त तत्व सती अनुग्रह तत्व, यही तो था ना, तो विशेषण है तो विशेषण भी नहीं है, मान विशेष अभाव प्रयुक्त विशेषता अभाव हो जाएगा, हेतु ही नहीं आपके अनुमान में, हेतु से तो अनुग्रह तत्व का अभाव सिद्ध कर रहा है ना, हेतु ही नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहेंगे आगे, अकारकात्मकान एवं इत्यादि कहा था, जो ये जो ज्योतियां जो है ना जो उपकार करने वाले क्रियाशील होकर के काम नहीं करते, सक्रिय होकर काम नहीं करते हैं, जैसे आप ये आदित्यादि उपकार करते हैं, इसको आस्ते पल्लेते इत्यादि क्रिया में, इसके क्रिया में उपकार करते हैं, वो सक्रिय है क्या, नहीं सक्रिय यह है, इसी प्रकार आत्मा भी निष्क्रिय होकर ही उपकार करता है, ये कहना है। व्यंजकान ये आदित्यादि नहीं है, आदित्यादि कैसे व्यंजक हैं, जो वस्तु जैसा है उसको प्रकट करने वाले दिखाने वाले हैं, माने वो क्रियाशील नहीं है, ये कहते हैं व्यंजकान ये बात इत्यादि नहीं, अकृत्व माने क्रिया अप्राप्य, क्रिया को प्राप्त नहीं होते वो, जो जैसा हो रहा है उसको प्रकाश करते हैं वो, व्यंजक अभिव्यंग अभिव्यक्त अभिव्यंग है वो, व्यंजकान ये बात इत्यादि नहीं, अकृत्व माने क्रिया अकृत्व शब्द का अर्थ है क्रिया अप्राप्य, भारतीय में जो अकृत्व कहा था उसका अर्थ क्रिया अप्राप्य, क्रिया को प्राप्त किए बिना ही पुरुषस्य, ये जो शरीर में व्यापार होगा उसका प्रकाशाख्यम अनुग्रह कुर्वन्ति, प्रकाश नामक अनुग्रह करते हैं व्यंजक रूप से, किस रूप से, तो पैदा नहीं करते कहा, न तो तिष्ठ तो विकार द्वारा गतिवत, जैसे बैठा हुआ व्यक्ति का विकार के द्वारा गतिशील होता है व्यक्ति, विकृत होकर के गतिशील बनेगा, बैठे बैठे गति नहीं हो सकती है, उसको विकृत होना पड़ता है गति के, ऐसा नहीं है, यह क्रियाशील होकर के नहीं है, उपकार करते माने व्यंजक है अभिव्यंजक है वो आदि इत्यादि, ऐसे आत्मज्योति भी कहना है। अच्छा हाँ, न तो तिष्ठत वो विकार द्वारा गतिवत, ये व्यक्ति की दृष्टांत है, जैसे बैठा हुआ व्यक्ति का चलना होता है तो गति करना हो तो विकृत होना पड़ता है, इस प्रकार में विकृत नहीं होते आदि इत्यादि ज्योति, कैसे हो केवल अभिव्यंजक है, व्यंजक है कहा, ये तो आनी माने आदि इत्यादि नहीं, आदि इत्यादि ऐसे नहीं गति के समान नहीं, अनुग्राहक आने या अनुग्राहक है आदि इत्यादि इसका उपकार करते हैं, जैसे अंधेरे में घटता प्रकाश क्या करेगा, उसको क्रियाशील तो नहीं करेगा, क्रियाशील होकर के प्रकाश नहीं करता, केवल अनुग्राहक हो जाता है, उसको उपलब्धि का साधन हो जाता है, इस प्रकार है। अतो विवक्षित ज्योतिषी अनुग्राहकत्व भी, विवक्षित ज्योति आत्मज्योति अनुग्राहक होने पर भी, आत्मज्योति अनुग्राहक है बोल के अनुमान दिया था, अनुग्राह यह धर्म नहीं है, अनुग्राहक है कहा था, हेतु में कहा था, चक्षुरादि अतिरिक्त स्वती अनुग्राहकत्व बोला था, अनुग्राहक होने पर भी न सक्रियता, फिर भी सक्रियत्व नहीं है, सक्रिय नहीं, जैसे आदित्य के समान, आदित्यादि के समान है वो सक्रिय नहीं, ये कहा। आगे है व्यंजका नाम ही सर्वेशा न स्वरूपातिरेकत व्यंग्य स्वतिशयो दृष्ट तिष्ठतो नुर्गति यथा गतिर यथा व्यंजका नाम ही सर्वे जितने भी व्यंजक हैं अभिव्यंजक जितने भी हैं जितने भी व्यंजक होते हैं वह कैसे होते हैं सर्वेशा व्यंजका नाम ही मान अस्मात् सर्वेशा व्यंजका नाम स्वरूपातिरेकत न व्यंग्यु अतिशय दृष्ट अपने स्वरूप से अतिरिक्त रूप से जो व्यंग्य वस्तु है उनमें अतिशय कोई देखा नहीं गया व्यंजक का जो व्यंजक होते हैं स्वरूप से अतिशय केवल स्वरूप है वो स्वरूप से अतिशय कुछ क्रियाशील आदि नहीं होते वो स्वरूप मात्र से ही व्यंजक होते हैं एक व्यंजका ना भी सर्वेशम जितने भी व्यंजक हैं संसार में मानी दूसरे को अभिव्यक्ति कराने वाले व्यंजक जितने भी हैं वह न स्वरूपातिरेकता व्यंग्यु अतिशय दृष्टा स्वरूपातिरेकता स्वरूप अपने स्वरूप से अतिरिक्त रूप से व्यंजक में अतिशय न दृष्टा व्यंजक में व्यंग्य में अतिशय नहीं देखा जाता नहीं देखा है तो यही है दृष्ट तिष्ठतो नूर गति यथा जैसे बैठा हुआ मनुष्य का चलना होता है वो क्रिया विशिष्ट होकर विकृत होकर जाना पड़ता है किस रूप से चलेगा बैठा हुआ था अब गतिशील होना तो किस लिए विकृत होना होता है ऐसा नहीं है व्यतिरेक की दृष्टांत दिया तिष्ठतो नूर गौ के ऊपर में रेफ चढ़ा देना चाहिए नूर है षष्ठी हो द्री शब्द का नुहु जैसे पितृ का पितुहु तिष्ठतो नूर गति यथा जैसे बैठा हुआ व्यक्ति का गमन क्रिया होने पर विकृत हो जाता है उस प्रकार व्यंजक जितने भी होते ऐसे विकृत नहीं होते स्वरूप से अतिरिक्त उसमें कोई वो नहीं कराते अतिशय कुछ भी नहीं कराते वहां केवल उनका स्वरूप हो गया तो इसमें क्रिया होने लग जाती है इतना ही है। वैधर्म दृष्टांतम पष्टन गुप्तम प्रपंच अधिकार वैधर्म दृष्टांत क्या है तिष्ठतो नूर गति यथा वैधर्म दृष्टांत है व्यतिरेकी दृष्टांत है इसको स्पष्ट करते हुए विस्तार करते हैं व्यंजका नाम कहा व्यंजका नाम सर्वेशा न स्वरूपातिरिक्त व्यंग्येषु अतिशय दृष्ट यही है व्यंजक जितने भी व्यंजक होते हैं अपने स्वरूप से अतिरिक्त रूप से व्यंग्यों में अतिशय की देखा नहीं गया जैसे अब विशेष देखा जाता है व्यंग्य में कहा बैठे हुए व्यक्ति चलने में ऐसा नहीं देखा जाता व्यंजक में तिष्ठतो ही जानतो हो कोई मनुष्य बैठा हुआ है तिष्ठतो ही जानतो स्वरूपातिरेकण अपना स्वरूप चुपचाप था बैठा हुआ था स्वरूपातिरेकण अपने स्वरूप से अतिरिक्त रूप से स्वरूपातिरेकण अतिशय अपेक्षा अतिशय को अपेक्षा करके गति तिष्ठा पूर्व अवस्था से दूसरी अवस्था में जाकर के गति होती है गमन क्रिया तब होगी दूसरी अवस्था अतिशय देखा है वहां नैवं अभिव्यंगेशु अभिव्यक्ति अभिव्यंजक सन्निधानातिरिक्तम इस प्रकार अभिव्यंग्य में जो प्रकाश्य वस्तु है अव्यंग्य में अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति है वह अभिव्यंजक सन्निधानातिरिक्तम अभिव्यंजक के सन्निधि से अतिरिक्त वहां कोई अतिशय नहीं होता केवल अभिव्यंजक जो होगा उसका सन्निधि हो गया तो अभिव्यंग्य दिखाई पड़ते इसे अतिरिक्त कोई कारण नहीं होगा ठीक है अतिरिक्त विकारम अपेक्षित ऐसा कोई विकार दिखता नहीं वहां ठीक है तत्सन्निधा सन्निधि सत्ता मात्र ना जो अभिव्यंजक के सन्निधि सान्निध्य सत्ता मात्र से ही इनमें क्रिया हो जाती है किनमें अभिव्यंग्य में ये कहते हैं उसके सान्निध्य के सत्ता मात्र अभिव्यंजक के जो सान्निध्य सत्ता मात्र से ही तद अभिव्यक्ति दर्शनार्थ अभिव्यंगी अभिव्यक्ति हो जाती है अभिव्यंग्य पदार्थ होगी अंधेरे में रखा हुआ घट है तो प्रकाश में कोई क्रिया हुए बिना ही घट की अभिव्यक्ति हो जाती है यही कहना है आत्मज्योति तथा वेदम सदा नस्तमितोदितम भानवादिशु भानवादिशु अपि सर्वेशु तदेव प्राग्विवक्षितम कहते हैं आत्मज्योति इसी प्रकार है जैसे भानवादि ज्योति जिस प्रकार माने असंग होकर ही उपकार करते हैं अभिव्यंग का अभिव्यंग पदार्थ को उपकार करते हैं उसी प्रकार आत्मज्योति भी शरीर आदि का उसी प्रकार उपकार करते हैं एक आत्मज्योति तथा एवं इदम आत्मज्योति उसी प्रकार जैसे भानवादि जो है ना उसमें असंग होकर ही उसको उपकार करते हैं अभिव्यंग की इसी प्रकार आत्मज्योति भी अभिव्यंग शरीर आदि की उस प्रकार उपकार करती है कहा आत्मज्योति तथा माने उसी प्रकार एव तथैव उसी प्रकार ही इदम आत्मज्योति आत्मज्योति सदा अनस्तमितोदितम आत्मज्योति हमेशा न अस्त है न उदित है अस्त उदय जैसा नहीं है अनस्तम इतः अस्त को गया ही नहीं कभी आत्मज्योति जाति नहीं कभी भी, अनस्तम न अस्तम इता अनस्तम इता, इता इणगत धातु से निष्ठा करेंगे इता बनता है, अस्त नहीं होती कभी भी, और न उदितम उदय भी नहीं आत्मज्योति, छांदो क्यों आता है न अस्तमेता न उदयता ऐसा आता है, उदय अस्त रहित हो जाता है हमेशा है, उदय अस्त तो कभी हो कभी ना, उसको उदय अस्त माना जाता है, उदय अस्त नहीं, ऐसा आत्मज्योति है सदा प्रकाश करते हैं सबको। एक बानवादिषु अपि सर्वेषु तदेव प्राग विवक्षितम्, पहले ऐसे वार्तिक में बोला था एक बार, ये जो भानुवादि में भी वही आत्मज्योति भानुवादि रूप से उपकार करती है सबका। एक भानुवादिषु अपि सूर्यादि में, सूर्य चंद्रादि में भी, सर्वेषु सभी जितने भी अभिव्यंजक पदार्थों में सद तदेव मैंने आत्मज्योति रहेगा, वही आत्मज्योति ही प्राग विवक्षितम्, पहले ही विवक्षित किया था वक्तिष्ठ था, कहां कहा था, पृष्ठ संख्या 983 पृष्ठ में था, 43 नंबर के वार्तिक में बोला था, 983 पृष्ठ है और 43 नंबर का वार्तिक है, वार्तिकार ने कहा था आत्मज्योति उन स्थानों में होकर के माने प्रकाश कर रही है, आदित्यादि में ज्योति नहीं है, ज्योति आत्मा की है वहां, यही कहा था, यही है मानव, ये कहा आत्मज्योति तथा वेद, उसी प्रकार आत्मज्योति भी अभिव्यंजिका है, अभिव्यंग के उपकार करती है संविधान मात्र से, किसके मात्र से, सन्निधि मात्र से, क्रियाशील होकर के नहीं, जैसे चुंबक है सन्निधि मात्र से उपकार करना है, क्रियाशील होकर नहीं, ठीक इसी प्रकार है आत्मज्योति कहा, इसलिए सक्रियत्व आत्मा में नहीं आ सकता कहना है। आत्मज्योति तथे वेदम सदा नस्तमितोदितम भानुवादि अपि सर्वेषु तदेव प्राग विवक्षितम, भानुवादि में सभी जितने व्यंजक है ज्योतियों में भी तदेव उन्हें आत्मज्योति रेव प्राग विवक्षित, पूर्व में ही विवक्षित हुआ है, 983 पृष्ठ में जो वार्तिक है, वार्तिक है 43 नंबर का वार्तिक है, एक कहा था, एक कहा ठीक है, दाष्टांतिकम निगवती सिद्धांत बताते आत्मज्योति, ये सिद्धांत है माने आदित्यादि ज्योति में दिखा करके आत्मज्योति में घटाना था, यही है वो दृष्टांत थे आदित्यादि, जैसे आदित्यादि ज्योति अभिव्यंग के साथ में संबंध किए बिना ही उपकार करते हैं, क्रियाशील हो ये बिना ही, इस प्रकार आत्मज्योति भी सान्निध्य मात्र से उपकार करती है, यही कहना है। किंच आदित्यादिवत न आत्मज्योति से सक्रियत्व, किंच जैसे आदित्यादि ज्योति सक्रिय नहीं बनते हैं, इस प्रकार आत्मज्योति में सक्रियता नहीं, तत्रापि तद असिद्धेर कहते हैं, तत्रापि माने आदित्यादि, तत्रापि आदित्यादि ज्योति में तद असिद्धे, ज्योति की सिद्धि ही नहीं, आत्मज्योति अथवा इत्यादि तेषु अपि प्रत्युक ज्योतिरेव कहते हैं, किंतु आदित्यादिवत न आत्मज्योति सक्रियत्वम, सक्रियता नहीं है आत्मज्योति में, कैसे, तत्रापि माने आदित्यादिषु अपि जो मंडल आदि में ना, आदित्यादि मंडल में भी तद असिद्धे, सक्रिय तो वहां भी नहीं है, जब आत्मज्योति में कैसा होना है, आत्मैव ज्योति अथवा ऐसे वार्तिक में बोला था 43 नंबर के वार्तिक पूर्व में जो कहा था 883 पृष्ठ में, आत्मैव ज्योति अथवा कहा था आत्मज्योति ही काम कर रहे, वो आदित्यादि ज्योति नहीं है, आत्मज्योति है वो भी, आत्मैव ज्योति अथवा इत्यत्र इस वार्तिक में पूर्व में तेषु अपि माने आदित्यादिषु अपि उन आदित्यादि में भी प्रत्यक्ष ज्योति से एवं भाषकत्वेन अवस्थान होते हैं, प्रत्यक्ष ज्योति आत्मज्योति ही तत्त्व रूप से अवस्थिति है वहां, आत्मज्योति है वहां, प्रकाश करने वाली आत्मज्योति है, क्यों गीता में कहा यदा आदित्य कदम तेजो जगत भाषा अखिलम यद चंद्रमश चाग्नो तत्तेजो वितिमा, मेरा ही है वो, ऐसा कहा मेरे तेज है, क्यों उपनिषद बात है एक तीन का भी उठा नहीं सका भाई, एक तीन का भी जला नहीं सके अग्नि, क्यों, वो अपना जो शक्ति है उसकी शक्ति थी, किसकी, वो यक्ष की शक्ति थी, आत्मा की शक्ति थी, वो स्थिति सर्वत्र अभिव्यंजक जितने भी दिखाई पड़े आत्मा ज्योति काम कर रही है, ये समझना है, इस तरह से आत्मा को ज्योति रूप से समझना, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश माने लाइट नहीं, ज्ञान रूपी प्रकाश, कैसा है, वस्तु प्रकाश दो तरह से होता है, भौतिक प्रकाश से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, अज्ञान ये पुस्तक का अज्ञान है, इसको प्रकाश करना है, ये मैं जानता नहीं ये पुस्तक क्या है, मुझे जानकारी नहीं है, टॉर्च जलाने से जानकारी हो जाएंगे, सूर्य उदय में हो जाएंगे, क्या चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए, ज्ञान से भी वस्तु प्रकाशित होता है, ऐसे प्रकाश है आप, ऐसा लाइट वाला नहीं, आजकल तो कलयुग की बात है, कई लोग ऐसे मानते हैं, आप तो साक्षात्कार हो गया, सफेद सफेद हृदय में दिखाई पड़ा, दिखने वाला आत्मा होता है क्या? हाँ, ऐसा आजकल बहुत चलता है संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय हैं। आत्मा दर्शन हो गया, कुछ लोग आंख को दबाते हैं, ऐसे सिखाते हैं आंख को दबाने से पीला पीला दिखाई पड़ेगा, वो आत्म ज्योति हो, बहुत है आजकल। हाँ, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे निकले हुए हैं, आंख को दबाएंगे तो सभी को हो जाएगा, बिल्कुल निरक्षर को भी हो जाएगा, पीला पीला दिखेगा। हाँ, वही ज्योति है, वही ज्योति आत्म ज्योति है, ऐसा बोलने वाले की कमी नहीं आजकल, बहुत कुछ है, सावधान से समझना पड़ेगा। यहां ज्ञान रूपी प्रकाश है, ऐसे लाइट वाला प्रकाश नहीं, फोकस नहीं, ये समझ रहा है आत्मज्योति। ठीक है, हम कहते हैं आगे। अच्छा, विपार्थी है, पुष्प प्रवृत्ति रियम लिंगम यथोक्त ज्योतिषो भवेत सर्वत्र विचारित्वा तथा स्वप्नादि भूमिषु। कहते हैं पूर्वोक्त ज्योतियां क्या है, पुरुष प्रवृत्ति के हेतु है, यह ज्योति होने पर पुरुष की प्रवृत्ति होती है, यही है पुष्प प्रवृत्ति। यम लिंगम, यम ज्योति, ये जो ज्योति है ना आत्म ज्योति, यही है लिंग, यम पुरुष प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति जो पुरुष की प्रवृत्ति जो है यह लिंगम, यही लिंग है आत्मज्योति है करके, स्वप्नादि में आदि इत्यादि नहीं है, आत्मज्योति है करके कहां सिद्ध होगा, स्वप्नादि अवस्था में आदि इत्यादि ज्योति नहीं है, पुरुष की प्रवृत्ति का हेतु है वो, पुरुष प्रवृत्ति ही वहां हेतु है, यदि ज्योति न हो तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रवृत्ति होती है वहां, स्वप्न में आस्ते पल्ले इत्यादि होती क्रिया, वह तो ज्योति जरूर है, कौन ज्योति है वो, आत्मज्योति। इस प्रकार से आत्मा को समझना है, आत्मा इस तरह से समझना आत्मा को, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो है ही ना, ये कहना है पुष्प प्रवृत्ति, यम पुष्प प्रवृत्ति, ये जो पुरुष की प्रवृत्ति हो रही है यही लिंग हेतु है, किसके बारे में, आत्मा को समझने के लिए। पुष्प प्रवृत्ति यम लिंगम यथोक्त ज्योतिषोवत, पूर्वोक्त ज्योति जो आत्मज्योति है उसके लिए लिंग यही है पुरुष की प्रवृत्ति, क्योंकि जागृत में देखा हुआ है प्रत्यक्ष व्याप्ति ग्रसित है, हाँ, जहां पुरुष की प्रवृत्ति होती है तो वहां ज्योति होती है, कौन ज्योति होती है, आदि इत्यादि ज्योति, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। तो स्वप्नादि अवस्था में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अथवा समाधि में भी प्रवृत्ति होती है पुरुष की, प्रवृत्ति होती है तो वहां कौन ज्योति से, आदि इत्यादि ज्योति तो है, कौन ज्योति काम करे, वही है आत्मज्योति, वहां प्रवृत्ति के जो हेतु बना हुआ है, कारण बना हुआ है, वह आत्मज्योति है, ये कहना है। पुंस प्रवृत्ति यम, यम पुष्प प्रवृत्ति, ये जो पुरुष की प्रवृत्ति होती है ना, वह लिंग, यही लिंग है, हेतु है यही, यथोक्त ज्योतिषो भवेत, पूर्वोक्त ज्योति आत्मज्योति के बारे में यही लिंग है, क्या लिंग है, पुरुष की प्रवृत्ति, सर्वत्र व्यभिचारित्व तथा स्वप्नादि भूमिषु। क्यों, यह आत्मज्योति कहीं भी व्यभिचार नहीं है, सर्वत्र सभी देश में, सभी काल में, सभी पुरुषों में है आत्मज्योति, आदित्यादि ज्योति सभी देश में, इस देश में, उस देश में नहीं है, यह व्यभिचार है, कहीं रात्रि है, कहीं दिन है, चंद्र ज्योति भी ऐसी है, सर्वत्र नहीं है, बाघ ज्योति भी सब में नहीं है, गूंगे व्यक्ति में नहीं है, अग्नि ज्योति भी सर्वत्र नहीं है, किंतु यह सर्वत्र सभी देशों में है, कौन, आत्मज्योति, सभी काल में है, आदित्यादि ज्योति सभी काल में नहीं है, उत्पत्ति के पहले नहीं है वो, ये सभी काल में है, सभी देश में व्यापक है, आदित्यादि ज्योति व्यापक नहीं है, सभी कालों में, सभी देशों में, सभी पुरुषों में, सभी शरीरों में व्यापक है ज्योति, ये कहना चाहते हैं। ये कहा क्यों, यही है सर्वत्र अभिचारित्वात्, पुरुष के प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति ही इसका हेतु है, क्यों, ये सर्वत्र अभिचारित्वात्, सभी देश में, व्यभिचार नहीं इसका, अव्यभिचारित्वात् कहा, व्यभिचार सभी देश में है, सभी काल में है, सभी प्राणी में है, यह आत्मज्योति, इसलिए ज्योति यही है कहा, यही ज्योति होना चाहिए, वहां वहां भी यही ज्योति समझना, सूर्यादि में भी, तथा स्वप्नादि में से जागृत की बात हो गई है, जिस प्रकार जागृत में आत्मज्योति ही सर्वत्र है, पुरुष के प्रवृत्ति के हेतु आत्मज्योति ही है, आदि इत्यादि नहीं, वो तो निमित्त मात्र है, यही है ठीक, तथा उसी प्रकार स्वप्नादि भूमिषु, स्वप्नादि व्यवहार में वैसे समझना, स्वप्न है, सुषुप्ति है, वहां भी आत्मज्योति ही इसके व्यवहार के, व्यवहार रूपी हेतु के कारण आत्मज्योति है, यही कहना है। व्यापार से अतिरिक्त ज्योतिषा व्याप्ति विपरीत व्याप्ति निराशन उक्त्वा, पुरुष का जो व्यापार होता है वो उस पुरुष से अतिरिक्त ज्योति से उपकृत होकर के व्यापार होता है, ये दिखाया, पुम व्यापार से पुरुष का जो शरीर का व्यापार होता है वह अतिरिक्त ज्योतिषा उस पुरुष से अतिरिक्त जो ज्योति जाए कौन सी आदित्यादि ज्योति व्याप्ति में ये व्याप्ति को विपरीत व्याप्ति निराश है ना विपरीत व्याप्ति को खंडन करके उत्वा कहा व्याप्ति फल मह इस प्रकार से कहा हुआ व्याप्ति का फल बताते हैं क्या है पुंस प्रवृत्ति कहा यम पुंस प्रवृत्ति ये जो पुरुष की प्रवृत्ति है ना यही लिंग है आत्मज्योति के बारे में एक ठीक है सर्वत्र शब्द दिया भारती में सर्वत्र माने क्या सर्वत्र देशे काले पुंसी जा सभी देश में है ये ज्योति कौन ज्योति आत्मज्योति सभी काल में है सभी प्राणी मात्र में है यही मुख्य अव्यभिचारी यही है ज्योति है एक व्याप्त से लिंग से पक्ष धर्मता मह व्याप्ति विशिष्ट को व्याप्त बोलते हैं साध्याभावत अवृत्तित्व व्याप्ति यही तो है तद विशिष्ट को व्याप्त कहते हैं व्याप्त माने हेतु होता है माने पहला तो हेतु व्याप्य था किंतु माने दृष्टांत में जाकर के फिर वह आते हैं पक्ष में आते हैं तो व्याप्त हो जाता है पर्वतो बनमान धुमात कहा वहां व्याप्य है हेतु यत्र धुमत तत्र बनने कहा दृष्टांत में जाकर महानस में जैसे महानस है जैसा महानस है वैसे ही है कौन ये पर्वत तभी तो सामने वाला विज्ञान होगा माने मानस में दोनों हैं बन्नी धूम का सहचार देखा है या एक दिखा जा रहा है तथा च अयम बोलते जैसा वो है वैसे ही है ये उपनयन वाक्य होता है इसे दृढ़ हो जाता है हाँ मानस में दोनों है तो ये भी यहां भी दोनों है यहां एक दिखने पर भी दो का ज्ञान हो जाता है यही कहते हैं अनुमान होता है यही है व्याप्त व्याप्त से लिंगस्य जो व्याप्ति विशिष्ट जो लिंग हो रखा है साध्य सहित हेतु का ज्ञान है वह पक्षता धर्मता मह पक्ष में है हेतु है क्या है प्रवृत्ति ये जो प्रवृत्ति है ना पुरुष की प्रवृत्ति यही तो है हेतु तथा कहा तथा च स्वप्नादि भूमि से तथा उसी प्रकार ये स्वप्नादि भूमि को वहां तो अनुमान से सिद्ध करना है और यहां व्याप्ति दिखाई थी जागृत में तथा करके वही है तथा च स्वप्नादि में भी वैसा ही है जैसे जागृत में है पुरुष प्रवृत्ति हेतु इसके कारण क्या है प्रकाश है सूर्य आदि का प्रकाश है इस प्रकार स्वप्न में भी आत्म प्रकाश है वहां यही कहना है पुरुष प्रवृत्ति दृष्टा दिशा स्वप्न आदि में पुरुष की प्रवृत्ति देखी गई है स्वप्न अवस्था में भी आस्ते पल लेते कर्म करते विपल लेती है पुरुष की प्रवृत्ति है वहां भी वासना रूप पुरुष की प्रवृत्ति है किसकी है तो है ठीक है जागृत काले न रस्य भानवादी ज्योतिषा यदा चक्षुराद्यनुगृहेत स्फुटा व्यपकृति तदा जागृत काल में स्पष्ट व्यवहार है इतने बातें स्पष्ट है क्यों भानवादी के द्वारा अनुग्रहित हो रखा है सूर्यादि के द्वारा जागृत काले नरस्य अस्य नरस्य ये जो मनुष्य है इसका अस्य नरस्य मनुष्य भानवादी ज्योतिषा यदा जब भानवादी ज्योति के द्वारा यदा जब भानुवादी ज्योति के द्वारा चक्षुरादि अनुग्रह चक्षुरादि को उपकृत होगा भानुवादी ज्योति के द्वारा चक्षुरादि उपकृत होंगे फूटा व्यवहित स्पष्ट व्यवहार होता है उस काल में तदा मन जागृत काल जब सूर्य चंद्रादि ज्योति के द्वारा चक्षुरादि इंद्रिया अनुग्रहित हो जाती है तब स्पष्ट व्यवहार होता है जागृत काल उक्तम व्याप्तम जागृत विषय ही इत्यादि भाष्यार्थम भाष्यार्थतया प्रश्न ये जो व्याप्ति पूर्वोक्त व्याप्ति है ना पूर्व पृष्ठ में भाष्य में कहा था 987 में कहा था 87 पृष्ठ में जागृत विषय ही इत्यादि कहा था वह स्पष्ट ज्योति है कहा था पूर्व पृष्ठ 987 जागृत विषय में सूर्यचंद्राजी की ज्योति के द्वारा स्पष्ट व्यवहार होता है करके भाष्यकार ने कहा था वही कहना है जागृत विषय ही इत्यादि भाष्यार्थतया फुट है उसको स्पष्टीकरण करते हैं जागृत इत्यादि कहा इसे कहा जागृत काले नरस्य भानुवादी ज्योतिषा यदा जब भानुवादी ज्योति के द्वारा जब चक्षुरादि अनुग्रहित चक्षुरादि अनुग्रहित हो जाते हैं तब व्यवहार स्पष्ट हो जाता है जागृत काल यही है ठीक है आगे वार्तिक है एवं जागृत एतावत इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्याद्युक्त लक्षण एवं जागृत एतावत आदित्याद्युक्त लक्षण विभिन्न संगत ज्योति अनुग्रह पुरस्तर रकार छूटा हुआ है अनुग्रह रनुग्रह एवं जागृत एतावत तब तक जागृत अवस्था में यही है सूर्यादि ज्योति के द्वारा चक्षुरादि जब अनुग्रहित होते हैं तो स्पष्ट व्यवहार होता है जागृत काल में यही है एवं जागृते तावत आदित्यादि उत्तलक्षण, आदित्यादि जो कहे गए हैं, आदित्य चंद्र है, अग्नि है इत्यादि, कहा पूर्व ये ज्योतियां हैं, उत्तलक्षण ज्योति है, विभिन्न असंगत ज्योति, विभिन्न ज्योति बताई, एक ही ज्योति नहीं बताई आदित्य जागृत काल, कई ज्योति बताई, आदित्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति, बाघ ज्योति, कई ज्योति बताए। अच्छा, विभिन्न असंगत ज्योति ही उसमें माने क्रियाशील व्यक्ति के साथ में संबंध प्राप्त न करते हुए ज्योति, अतिरिक्त ज्योति, असंगत ज्योति, अनुग्रह पुरस्कार, उनके अनुग्रह सामने होकर के पुंभ व्यापार, पुरुष का व्यापार होता है, आदित्यादि ज्योति का अनुग्रह पूर्वक इस शरीर का व्यापार होता है जागृत काल में। सद उत्त सदक्ष उत्थ प्रमाण प्रमित फुटा, किंतु अक्ष सद होना चाहिए, इंद्रिया सही होनी चाहिए, इंद्रिया गड़बड़ होते स्पष्ट व्यवहार नहीं होगा, सद अक्ष माने इंद्रिया निर्दुष्ट होना चाहिए, दोषयुक्त इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट व्यवहार नहीं हो पाता, निर्दुष्ट इंद्रियों के द्वारा, एक कहते हैं सदक्ष सत अक्ष ऐसा विग्रह करना, इंद्रिय सत होना चाहिए माने विद्यमान इंद्रिय होना चाहिए, निर्दुष्ट होना चाहिए इंद्रिय, तब उनके द्वारा उत्पन्न प्रमाण स्पष्ट हो जाता है, प्रमाण के द्वारा प्रमित जो पदार्थ होगा स्पष्ट होगा, प्रमाण तो वही इंद्रिया है, सदक्ष वही प्रमाण है, उसके द्वारा प्रमित जो पदार्थ होगा स्पष्ट हो जाता है। व्याप्ति में उपसंहार दी, अव्याप्ति का उपसंहार करते हैं, आगे तो अनुमान का विषय चलना है स्वप्न काल में आदि में, एवं इत्यादि कहा, एवं जागृते ताबत आदित्यादि उत्तर लक्षण ज्योति, ये ज्योति का है लक्षण ज्योति, ऐसे ज्योति विभिन्न असंगता ज्योति वहां ले जाकर अन्वय करना है, विभिन्न ज्योति की चर्चा हो गई, व्याप्ति कई स्थान में व्याप्ति दिखाया, जहां जहां क्रिया है वहां वहां ज्योति है, दिन में दिखाया, रात्रि में दिखाया, कई बार दिखाया, व्याप्ति दिखाई ज्योति, अनुग्रह पुरस्कार ज्योति के अनुग्रह पुरस्कार, पुंभ व्यापार सदक्षुत्थ प्रमाण प्रभृत फुट का, पुरुष का व्यापार कैसा होना चाहिए, सदक्ष होना चाहिए, इंद्रिया निर्दुष्ट हो, वही प्रमाण के द्वारा प्रमित जो पदार्थ है उसका ज्ञान हो जाता है, ये व्याप्ति दिखाई है। ठीक है, कहा उक्त लक्षणत्व स्फुट आई थी, जो उक्त लक्षण कहा था ना आदित्यादि उक्त लक्षण कहा, क्या है उत्तर लक्षण, उसे प्रश्न कहा विभिन्न ज्योतिष, एक कहा विभिन्न असंगता ज्योति, आदित्यादि ज्योति को बताया, एक ही नहीं आदित्य ही नहीं, चंद्र भी है, अग्नि भी है, इत्यादि ज्योति बताई। सदक्ष के अर्थ करते हैं, सदक्ष इति निर्दुष्ट करण जन्यतया, निर्दुष्ट करण सत्मारी विद्यमान हो इंद्रियां तभी तो होगा व्यापार, निर्दुष्ट करण है उसके द्वारा जन्य होने से, एक प्रमारूपम ज्ञानम, जो प्रमारूप ज्ञान होगा, निर्दुष्ट इंद्रियों के द्वारा कैसे ज्ञान होगा, प्रमारूप ज्ञान होगा, अप्रमाण प्रमारूप ज्ञान होगा, तेना प्रमित तो ज्ञान के द्वारा प्रमित है जो वस्तु अतिस्फुटो भवती, यही है अतिस्फुट माने अयम उक्तो उक्त रूप व्यापार, जहां क्या है? जो व्यापार चल रहा था आस्ते पल रहे थे कर्म कुरते इत्यादि व्यापार स्पष्ट हो जाता है इत्यादि। इधर दूसरी वार्तिक एक आ गई है, किम पुनस्त शांतायाम बातचीत होती भवती, अब है जागृत काल में तो स्पष्ट हो गया, जहां जहां क्रिया है वहां वहां ज्योति है, भौतिक ज्योति को दिखाया, भौतिक क्रिया दिखाई, भौतिक ज्योति दिखाया। अब जनक जी का प्रश्न है, जब वाणी भी शांत हो गई जिसका काल में बाट भी काम नहीं कर रही, आदित्य ज्योति न होने पर चंद्र ज्योति से काम करता है रात्रि में, चंद्र ज्योति न हो अमावस्या के दिन हो तो अग्नि ज्योति से काम करता, तर्चादि से काम करता था व्यक्ति, क्रियाशील तो है वहां भी, और वो भी नहीं है ऐसी स्थिति में बाघ ज्योति कहा था, वाणी से भी व्यवहार होता है, कोई फंसा है व्यक्ति सामने वालों ने कहा इधर आओ तो वही लक्ष्य बना के पहुंचता है, उस व्यवहार के हेतु वही, वो जाने के कारण वो बाघ है, ऐसा दिखाई पड़ता है, शब्द बाघ माने शब्द, ऐसा बाघ इंद्र में। तो वाणी भी जब शांत हो गई, माने चारों ज्योतियां शांत हो गई जिस अवस्था में, फिर उस स्थिति में कौन ज्योति होती है स्वप्न में, स्वप्न में चारों नहीं है, ये प्रश्न है, ये कहना है। तो कहा किम पुनस्त शांतायाम बाची ज्योतिर, वाणी बाघ भी शांत होने पर शब्द भी शांत हो गया तो उस काल में कौन ज्योति होता है, ऐसा कहा होती है। कहा अत्र और वार्तिकाचार्य, इसके ऊपर भी वार्तिकाचार्य कहते हैं, सर्वज्योति रूपरत भूरि व्यापार कारण स्वयं ज्योतिषकम अतितम राजा पप्रच्छ मोहत, राजा ने जो पूछा है जहां पूछना नहीं चाहिए ऐसे स्थान में पूछा है, सारे ज्योति उपराम हो चुकी है, कोई ज्योति बाह्य ज्योति कोई है ही नहीं, तो स्वयं प्रकाश ज्योति काम करना और कौन करेगा, तो इतना भी उसको न जानते हुए पूछ रहे अज्ञान के कारण से, किस कारण से मोहता माने अज्ञान से पूछ रहे राजा। ठीक है, सर्वज्योति उपरतऊ, चारों ज्योतियां समाप्त हो गई जिसकी अवस्था में काम नहीं कर रही है। भूरी व्यापार कारणम, वहां भी बहुत सारे व्यापार के कारण थे सारे ज्योति, माने आस्ते पल्ले थे कर्म करते, भूरी माने बहुत बहव, बहुत सारे व्यवहार के जो कारण थे कौन ज्योतियां, सब शांत हो गई जिस अवस्था में, कोई ज्योति नहीं जहां ऐसे स्थान है कहां स्वप्न अवस्था में। व्यापार कारणम स्वयं ज्योतिषकम, अभी स्वयं ज्योति है वहां, अपने आप ज्योति है वहां काम करने के लिए उस अवस्था में, सारी ज्योति बंद होने के बाद कौन ज्योति रहेगा, अपने स्वयं ज्योति होना है वह, स्वयं ज्योतिषकम अभी तम तम स्वयं ज्योति, उस ज्योति को भी राजा प्रत्यक्ष मोहता, स्वयं ज्योति रूप जो आत्मा है उसको भी राजा अज्ञान से पूछ रहे हैं। शांति बात पुनः तत्शांत आया बातचीत किम ज्योतिर्भवती करके पूछ रहे हैं, अज्ञान की ऐसी स्थिति है। कहा आत्मना स्वप्रकाश सत्य सुत स्फुरणार्थ, आत्मा जो है ना स्वयं प्रकाश होने से स्वाभाविक स्फुरण है आत्मा की, वही ज्योति होती है स्वप्नादि अवस्थाओं में होता न तस्मिन प्रश्न हो, उसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए आत्मा के विषय में। जब बाह्य ज्योतियां काम नहीं करते तो आत्म ज्योति से काम करता है स्वतः, इतना ज्ञान होना चाहिए, फिर भी अज्ञान के कारण पूछते हैं राजा। नहीं स ज्ञाते युक्त, यदि आत्मा जान लिया है तो प्रश्न नहीं होना चाहिए, यदि अज्ञात है तब भी नहीं होना चाहिए प्रश्न, ये स्थिति है। ये कहना चाहते नहीं स माने आत्मा ज्ञाते युक्त, ज्ञान ज्ञात होने पर, ज्ञान विशिष्ट हो गया तो यह प्रश्न युक्त ठीक नहीं है, क्यों यदि ज्ञात में भी प्रश्न कोई करता है तो विश्रांति नहीं होगी, अनवस्था में चला जाएगा। जो ज्ञात वस्तु में भी प्रश्न कर दिया वो क्या है, फिर ज्ञात बताना फिर क्या है, अनवस्था होगी, विश्रांति नहीं होगी। अज्ञात अज्ञात वस्तु में प्रश्न होता है, बिल्कुल अज्ञात में भी नहीं होता, कुछ ज्ञात हो कुछ अज्ञात हो, सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञान हो तभी प्रश्न होता है ये वस्तु क्या है करके। बिल्कुल ज्ञात है सूर्य के आलोक के सामने घट पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई पूछेगा क्या, ज्ञात है। बिल्कुल अज्ञात है कौए के दांत, किसने जाना आज तक कौए का दांत कितने होते हैं, कति का अक्का जानता, ये भी प्रश्न ही हो क्यों, अज्ञात है, बिल्कुल अज्ञात है। सामान्य ज्ञात हो विशेष अज्ञात हो वह प्रश्न होता है, इदम तो न जानता है विशेष रूप में नहीं जानता, सामान्य मनुष्य रूप से जान रहा है इसको, एक व्यक्ति है कोई किंतु कौन है कहाँ का है क्या है वो नहीं जानता, उसके बारे में प्रश्न करता है ये कहाँ से आए हैं कौन है, ऐसा होता है। सामान्य ज्ञान हो विशेष अज्ञात हो उसमें प्रश्न होता है। तो कहते हैं आत्मा के विषय में प्रश्न यदि ज्ञात है तो प्रश्न नहीं होना चाहिए, तो किम ज्योति करके पूछना नहीं चाहिए ज्ञात हो तो, कहा यही कहते हैं नहीं स ज्ञाते युक्त, प्रश्न ठीक नहीं है ज्ञात हो तो सामान्य प्रश्न न युक्त तद अविश्रांति, फिर प्रश्नों की विश्रांति नहीं होगी, ज्ञात पदार्थ में पूछेगा कोई तो शांति विश्रांति होगी ना, इति आसन आह ज्ञात हो तो नहीं होगी, ये सिद्धांत ने पूर्वादि ने शंका की। कहा सर्व, कहा सर्व ज्योति उपरतौ भूरि व्यापार कारण स्वयं ज्योतिषकम अपितम राजा पप्रच्छ मोहता, अज्ञान से पूछा है राजा ने। ठीक है ठीक है, कहा आगे वार्तिक है अज्ञात के बारे में बोलते हैं, यद प्रसादाद विद्यादि सिद्धति बिना दिवानिशम तम तहनुते अविद्या नाज्ञान दुष्करम, कहते हैं देखो अज्ञान के लिए कोई दुष्कर कार्य है ही नहीं, कोई दुष्कर नहीं है, सब सुकर है, कुछ भी कर सकती हो, अशक्य कोई भी कार्य नहीं अज्ञान के लिए। यद प्रसादाद, जिसकी कृपा से अविद्यादि सिद्ध्यति इव दिवानिशम, दिवानिशम इव अविद्यादि सिद्ध्यति, दिन और रात के समान जो ये दिन है ये रात है ऐसे सिद्ध होता है, इस प्रकार अविद्या और आत्मा के बारे में जिसकी कृपा से हो जाती है, आत्मा अनात्मा जिसकी कृपा से स्पष्ट हो जाता है, भिन्न भिन्न रूप से स्पष्ट होता है जिसकी कृपा से, तो दिवानिशम तम भी अपनते, उसको भी जिसकी कृपा से ये सिद्ध होना उसको भी अपलाप कर देती है, नहीं करके बोल देती है अविद्या, अविद्या न अज्ञान दुष्कर्म, अज्ञान से दुष्कर्म नास्ती, अज्ञान को कोई दुष्कर है ही नहीं, जिसके कृपा से जैसे दिन रात भिन्न भिन्न रूप से दिखाई पड़ता है, जड़ चेतन अलग दिखाई पड़ता है, आत्मा अनात्मा अलग दिखाई देता है, विद्या अविद्या अलग दिखाई पड़ता है, भासता है, जिसकी कृपा से उसको भी अपलाप कर देती है या विद्या, नहीं है करके घोषित कर देती है। क्यों? जल को पता नहीं लग रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। जब सारे जितने भी प्रकाश प्रकाश करने वाले वस्तु थे शांत हो गए होने पर भी फिर आगे ये किस कौन प्रकाश क्यों ज्योति अयम पुरुष करे कैसे पूछ रहे हैं स्वप्न अवस्था को जाने के बाद में, स्वयं ज्योति है वो, फिर क्यों पूछा? यही है अज्ञान में कोई दुष्कर्ता नहीं कहा। अज्ञानात भी स्वप्रकाश है न प्रश्न कहते हैं, ज्ञान होने पर तो प्रश्न ही होता है आप इसमें ज्ञान पदार्थ में, अज्ञानात अज्ञान से भी स्वयं प्रकाश में प्रश्न नहीं होगा अज्ञान से भी। क्यों? तस्यैव स्वसाधक प्रति असिद्ध है, तस्यैव माने जो अज्ञान है, जो अज्ञान है उसी का ही स्वसाधक है, अपने को सिद्ध करने वाला जो प्रतिजी असिद्ध है, जो आत्मा की सिद्धि नहीं होगी तत्व विषय प्रश्न नहीं कर सकता। क्यों? स्वयं अज्ञान के साधक जो आत्मा है उसकी असिद्धि होने पर तद विषय प्रश्न नहीं हो सकता अज्ञात अवस्था में। एक कहा यद प्रसादाद इत्यादि, कहा पूर्वादी ने कहा था अज्ञात में प्रश्न नहीं हो सकता। क्यों? न प्रश्न तस्यैव माने अज्ञान, अज्ञान ऐसे स्वसाधक के प्रति अज्ञान के स्वयं के अज्ञान की सिद्धि करने वाला जो प्रति के असिद्ध होने पर आत्मा की सिद्धि न होने पर प्रश्न नहीं हो सकता अज्ञात अवस्था पर भी, अज्ञान की सिद्ध हो तो प्रश्न नहीं हो सकता। शंका है, उत्तर दिया नहीं है यहां कैसा अविद्या का काम है। यद्यपि स्वयं का जो साधक है आत्मा उसके बारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए अज्ञात होने पर, किंतु राजा कर रहे हैं अज्ञान के मोह से, अज्ञान के लिए कोई दुष्कर नहीं कहा। यद प्रसादादि इत्यादि कहा, जिसकी कृपा से अविद्यादि सिद्धति इव दिवार, सब जैसे दिन रात की सिद्धि होती है, जैसे अविद्यादि अविद्या है अमुक है ये है सब सिद्ध होता है जिसकी कृपा से होती है, उसको भी अपलाप कर देती है। अज्ञान को कोई दुष्कर कार्य कुछ भी नहीं है, जिससे स्वयं की सिद्धि होनी हो उसकी भी अपलाप कर देती है। यदि आत्मा न हो तो अविद्या की सिद्धि किसे होगी? नहीं हो सकती, फिर उसको भी मान असिद्ध करके बोल देती है। ये कहा उसको कोई दुष्कर नहीं कहा। कुरियान मेरा कुर्बान मेरा वणोधि हम अणौ बेरुधि हम तथा सर्वत्र प्रतिघाते व प्रत्यज्ञो महेश्वर कहते हैं। कुरियात मेरव अणुधियम, सुमेरु पर्वत इतना बड़ा पर्वत को अणुबुद्धि कर देती है, छोटा छोटी बुद्धि कर, छोटा है ऐसे बुद्धि बना देती है। या अविद्या ऐसा है, ये अविद्या में ऐसी शक्ति है अज्ञान में। कुरियात मेरव अणुधियम कुरियात, जो मेरु है सुमेरु पर्वत इतने बड़ा पर्वत उसको अणु के समान बनाना, माने बुद्धि बिगाड़ देती है, अणु दिखाई पड़ेगा देखने वाले को, इतने छोटे छोटा सा दिखाई देगा मेरु पर, जैसे जादूगर है नजर बंद कर देता है वस्तु थोड़ी बनाता है, वो नजर बंद कर देता है एक तीन का उठाया तो सांप दिखाई देगा, नजर बिगाड़ देता है और कुछ नहीं करता वो। ठीक इसी प्रकार यहां भी है, सुमेरु को अणुबुद्धि बना देती है, माने समझने वाला अणु समझता है सुमेरु को, ऐसी कर देती है अविद्या। और मणव मेरु दियम तरा, और अणव अणव मेरु दियम तरा, और अणु जो है वो छोटा सा उसको मेरु बुद्धि बना देती है, सुमेरु पर्वत जैसा दिखाई देगा उसको ऐसा बना देती है, बुद्धि ऐसी बना देती है। सर्वत्र अप्रतिघाती है वह, ये अज्ञान जो है ना कहीं भी उसको प्रतिघात नहीं होता, रुकावट नहीं, कुछ भी कुछ कुछ को भी कुछ कर सकती हो, माने जिसके कृपा से उसकी सिद्धि होती है उसको भी उपलाप कर देती है। इसलिए तो कौन है दिख नहीं रहा राजा को, इसलिए पूछ रहे हैं शांतायम बाजी किम ज्योति अयम पुरुष, ये पूछ रहे हैं। इतने देखना जाए सारे प्रकाश समाप्त हो गए और वहां व्यवहार हो रहा है स्वप्न में, तो स्वयं ज्योति से होना चाहिए, किंतु नहीं समझ रहे राजा, या ज्ञान की कृपा है कहा। सर्वत्र अप्रतिघाती है वह, कहीं भी उसको रुकावट नहीं है, कुछ भी कुछ को भी कुछ कर सकती है ऐसे अज्ञान। प्रत्यज्ञ को महेश्वर कहा, जो प्रत्यक्ष आत्मा जो है ना अज्ञानी आत्मा होने अज्ञान विशिष्ट आत्मा महेश्वर, माने अज्ञान उसके अधीन करके महेश्वर बोल दिया, ये कहना चाहती है इत्यादि इत्यादि में कहा है। ये योग वाशिष्ठ में वही है, यहां भारती में दिया है, प्रथम अध्याय दिया था, प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण उद्गित ब्राह्मण था, ये बात वहां की है इत्यादि। अज्ञान से निरंकुशोत्तम आदर्शितम, अज्ञान जो है ना निरंकुश है, कोई अंकुश नहीं उसके ऊपर, ऐसा दिखाया गया आदर्शितम असमता दर्शितम दिखाया गया। कुरियात कुरियात की क्या कहना, अघटमान घटना पटीयस्त्वेना, जो घटना नहीं चाहिए वो घटना करने में चतुर होती है अविद्या, जो होना नहीं चाहिए उसको बनाने में कुशल, असंभव है, असंभव को संभव दिखाना क्या विद्या करता हूं कहा। अघटमान घटन पटी अस्तु है ना, अघटमान घटी घटना को मैं चतुर होने से प्रसिद्धम मायादि शब्द प्रसिद्ध है, माया बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे शब्द अविद्या बोलते हैं, मायादि शब्द तम अज्ञानम, मायादि शब्द से कहा गया कौन है, अविद्या ही हो, अज्ञानी हो, अज्ञान भाई माया अविद्या दुनिया भर के शब्द से बोले अज्ञान है वो। तस्य साभासस्य, वो अज्ञान कैसा है, केवल अज्ञान है, चिदाभास विशिष्ट है वो, न क्वचित प्रतीत रहती, कहीं भी उसका प्रतिघात नहीं होता, जो चिदाभास विशिष्ट जो अज्ञान है उसके कहीं भी प्रतिघात नहीं, रुकावट नहीं है, कुछ भी कुछ कर सके। प्रत्येक अज्ञो महेश्वर इति जो कहा आगे अज्ञान की चर्चा में, प्रत्येक अज्ञो महेश्वर आया हुआ है तो किसके लिए, इति निर्देश अस्तु, ये जो उपदेश है तो अज्ञान उपसर्जन कृत्या, अज्ञान गौण है वहां ईश्वर माने मुख्य है, ये बताने के लिए प्रधान है। अज्ञानम उपसर्जन कृत्या चिदात्म प्रधान है ना, चिदात्म प्रधान है जो ईश्वर ईश्वर बोलते हैं जिसको अज्ञान विशिष्ट है, चिदावास विशिष्ट अज्ञान यही होता है, ईश्वर कहते हैं, चिदात्मा की प्रधानता को लेकर निर्देश किया है, उपदेश किया है, प्रत्येक को महेश्वर कहा। तद अस्वतंत्र ज्ञापनार्थम, माने वो स्वतंत्र नहीं है, माने इतने को भी ऐसा बना देती हो, वो स्वतंत्र नहीं, माया स्वतंत्र, ऐसे दिखाने के लिए एक कहा। स्वतो बुद्धम स्वतः शुद्धम स्वतो मुक्तम निरात्मिका अविचारित संसिद्धिर अविद्याते कथम। देखो आत्मा का स्वरूप स्वतः शुद्ध है, क्रिया आदि से शुद्ध नहीं, स्वतः सिद्ध है, स्वतः बुद्ध है, शुद्ध स्वयं ज्ञानी है वो, और स्वतः शुद्धम स्वतः शुद्ध है, स्वतः बुद्धम स्वतः शुद्धम स्वतो मुक्तम स्वयं मुक्त है, किसी के द्वारा मुक्त होने वाला नहीं आत्मा, ऐसे आत्मा को भी द्वितीयांत है, इसको क्या कहते हैं, निरात्मिका, जिसका स्वरूप ही नहीं है, किसका, अविद्या का, निरात्मिका अविचारित समसिद्धि अविद्या, विचार करने पर खो जाती है, जब तक विचार नहीं तब तक दिखता है उसका स्वरूप, रज्जु में सर्प कब तक दिखता है, जब तक विचार नहीं करते हैं, विचार करने पर सर्प खो जाता है, यह है अविद्या, अविचारित समसिद्धि, बिना विचारित जिसकी सिद्धि होती हो, किसी अविद्या की सिद्धि, अविचार काल में सिद्धि है, विचार काल में खो जाना, उसने स्वरूप ही नहीं मिलता, ऐसे आत्मा को, कैसा आत्मा है कि स्वतः बुद्धम स्वतः शुद्धम स्वतो मुक्तम, जो आत्मा है आत्मा का विशेषण, ऐसा आत्मा को निरात्मिका, जिसका स्वरूप ही नहीं है, निर्गतम आत्मा ऐसी आशा निरात्मिका, जिसका स्वरूप नहीं है, निर्गता आत्मा ऐसी, जिसकी आत्मा चली गई आत्मा तो स्वरूप नहीं है, ऐसा जो अविद्या है, अविचारित समसिद्धि, बिना विचारित जिसकी सिद्धि होती है, विचार काल में जिसका अभाव हो जाता है, ऐसे वस्तु है अविद्या, अविद्या लिंगते कथम, उस आत्मा को कैसे माने उसको संबंध कर सकती है, किंतु नहीं कर, फिर भी अज्ञान की महिमा है, अज्ञान की महिमा है कि राजा अज्ञानी होकर पूछ रहे हैं कि शांतायाम बाजी क्यों ज्योतिर्भवती इत्यादि। अच्छा ठीक है, लगा तस्य दुष्करम नास्ती, उस अज्ञान को अविद्या को कोई दुष्कर है ही नहीं, सब सुकर है, कुछ भी कर सकती है, तस्य दुष्करतम नास्ती चेत प्रतिथि स्व संबंध भी वास्तवम प्राप्त, आत्मा में अपना संबंध वास्तविक संबंध प्राप्त कराए, यदि कुछ भी कर सकती हो तो, अविद्या कुछ भी कर सकती है तो असंग आत्मा में अपना संबंध प्राप्त कराए, वो भी कराती होगी, ये शंका, यदि दुष्कर नहीं अविद्या को कुछ भी कर सकती है, मेरु को अणु समान बना सकती है और अणु को बेरु के समान कर सकती है, ऐसी सामर्थ्य है तो फिर आत्मा में वास्तविक संबंध भी वो कर सकती हो, प्राप्त करा एक तस्य दुष्कर्म नास्ति चेत, पूर्वादि कह रहा है यदि अज्ञान को कोई दुष्कर नहीं है, सब सुकर है, यदि ऐसा है तो प्रतिचि माने आत्मा में स्वसंबंध भी वास्तव प्राप्त, वास्तविक संबंध भी प्राप्त कराए, ये शंका आगे तो कहा नहीं, आत्मा स्वतः शुद्ध है, स्वतः बुद्ध है, स्वतः मुक्त है, वहां कोई संबंध होना संभव नहीं है, वहां भी संबंध कई जगह बना देती है, कल्पना करके काल्पनिक संबंध करती, कहा निसंग से ससंग, निसंग आत्मा में ससंग के साथ संबंध दिखाई पड़ना, अविद्या के अज्ञान बिना नहीं हो सकता, निसंग से ससंग, जो निसंग जो आत्मा है उसका ससंग के साथ कूटस्थ से, अच्छा बात कितना, निसंग संगे न कूतस्थ विकारिणा पूर्णस्यात्मना योगो वास्तवो नोपपत्ति थे। एक वास्तविक संबंध हो ही नहीं सकता निसंग आत्मा का ससंग के साथ संबंध वास्तविक संबंध हो नहीं सकता। और कूटस्थ से विकारिणा जो कूटस्थ आत्मा है उसका विकारी के साथ संबंध नहीं हो सकता। माया विकारी है आत्मा कूटस्थ है। और पूर्णस्य अनात्मना योग आत्मा पूर्ण है अविद्या अनात्मा है अनात्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता। योग हमारे संबंध वास्तव नोपबद्ध वास्तविक संबंध होना संभव नहीं ऐसा काल्पनिक संबंध करके ही ऐसा कर देते। अज्ञान अविचारी संसिद्ध वाला है अज्ञान विचार काल में खो जाता है। अविद्यात्मरो अविद्या और आत्मा दोनों का वास्तव असंबंध है। अविद्यात्मरो अविद्या और आत्मा दोनों का वास्तव असंबंध है। वास्तव में संबंध न हो वास्तव संबंध न होने पर पूर्ववक्ता हम युक्त स्मार रही थी का पूर्व में कहा हुआ जो युक्ति उसको कहते हैं जो निसंगस्य ससंगे न इत्यादि कहा था कूटस्थ से विकारी रहा यही है। और पूर्ण से अनात्मा योग वास्तव अनुपत्य इत्यादि का पूर्ण का अनात्मा के साथ वास्तविक संबंध होना संभव नहीं। आत्मा का अनात्मा पदार्थ के साथ वास्तविक संबंध होना संभव नहीं इत्यादि बताया। समय हो गया है यही रखते हैं आगे फिर करेंगे। तो यही प्रश्न यही रह गया कि शांतायाम बाजी किम पुनः ज्योतिर्भव पुरुष ये कहा वाणी भी जब शांत हो जाती है पुरुष फिर कौन ज्योति वाला होता है किस ज्योति से काम करेगा। स्वप्न में भी काम तो दिखाई पड़ता है कौन ज्योति है वहां ये जनक का प्रश्न होगा वहां उत्तर देना है। इसी मंत्र में दिया है आत्मा भी अवश्य ज्योतिर्भव उत्तर दिया हुआ है आत्मनायु ज्योतिष आस्ते पल्ले थे कर्म प्रति इत्यादि दिया हुआ है मंत्र में है उसे भाष्य भी लिखना है करना है। समय हो गया है ये रखते थे पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्वं गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।